potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Uwaga, uwaga! 25 nagród miesięcznie na 25 lat kasy Stefczyka. Nowoczesne telewizory, ekskluzywne ekspresy do kawy, vouchery na wymarzone wakacje i bony Sodexo. A w finale rodzinny samochód. Ja już wygrałam. Spróbuj i ty. Weź udział w konkursie i wygraj cenne nagrody. Na zgłoszenia w konkursie urodzinowym dla nowych i obecnych członków kasy Stefczyka czekamy do 26 listopada. Szczegóły i regulamin na stronie 25lat.kasastewczyka.pl oraz w placówkach. Świętuj z nami. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 9 lipca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie wiadomo, co dalej z Brexitem i brytyjskim rządem. Ministrowie odpowiedzialni za wyprowadzenie wyspiarzy ze wspólnoty niespodziewanie postanowili odejść. Nie możemy być bierni wobec tego rodzaju zachowań środowiska sędziowskiego, tak mówi poseł Piotrowicz z PiSu i ostrzega przed storpedowaniem reformy wymiaru sprawiedliwości. Zajrzymy też na Stadion Śląski w Chorzowie. Na scenę wychodzą Guns N' Roses. Na początek pytanie, co z Brexitem? To po zaskakującym kryzysie politycznym w Wielkiej Brytanii. Dwóch kluczowych ministrów, jeden od spraw zagranicznych, Boris Johnson, i drugi właśnie od Brexitu, David Davis, postanowili odejść z rządu. Postanowili tak zaprotestować przeciwko wizji Wielkiej Brytanii poza wspólnotą forsowaną przez premier Theresa May. Tę napiętą sytuację na Wyspach Brytyjskich śledzi nasz korespondent Adam Dąbrowski. Najpierw minister do spraw Brexitu, teraz szef dyplomacji. Obaj to członkowie skrzydła eurosceptycznego, obaj mieli w przeszłości ambicje, by stanąć na czele rządu. Teraz ich dymisje powodują kryzys. Kryzys, który sprawił, że premier Theresa May stanęła przed parlamentem. Handel bez przeszkód, wspólne pilnowanie wysokich standardów i promowanie zasad sprawiedliwego handlu, dalsza współpraca w zakresie bezpieczeństwa. Ten Brexit jest w naszym interesie narodowym, wypełnia demokratycznie wyrażoną wolę narodu. Dla Brytanii to dobry układ. Lider lewicy Jeremy Corbyn atakował. Dwa lata chwytliwych wypowiedzi, braku decyzji i wewnętrznej walki. Kulminacja w postaci straconych szans i coraz większej liczby ludzi tracących wiarę, że ten rząd wynegocjuje dobry układ. Politycy podali się do dymisji po tym, jak premier przedstawiła ministrom swój plan na Brexit i kazała się podpisać pod wizją Brexitu miękkiego, zakładającego, że nawet po wyjściu z Unii Londyn będzie harmonizował wiele przepisów handlowych z Brukselą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Przed storpedowaniem reformy wymiaru sprawiedliwości przestrzega poseł Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz. Stwierdził, że jeśli środowiska sędziowskie będą chciały tak zrobić, to podjęte zostaną rozwiązania ustawowe, które pozwolą realizować postanowienia konstytucyjne. Podczas wywiadu dla wPolityce.pl dopytywany, czy chodzi o możliwość nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, odpowiedział tu cytat: nie możemy być bierni wobec tego rodzaju zachowań środowiska sędziowskiego. Zespół prasowy Sądu Najwyższego podał dzisiaj, że Małgorzata Gersdorf wzięła urlop do 19 lipca. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, Gersdorf miała przejść w stan spoczynku, bo ukończyła 65 lat. Żeby móc orzekać dalej, musiałaby złożyć wniosek do prezydenta i dostać od niego zgodę. Tego jednak nie zrobiła, bo jak tłumaczyła, jej kadencję określa konstytucja. Jeśli nie jesteśmy w stanie pomóc tonącemu, to nie ryzykujmy i jak najszybciej wezwijmy pomoc. Apelują o to ratownicy wodni, a przestrzegają, żeby ten, kto chce pomóc, sam nie stał się kolejną ofiarą. To po sytuacji, do której doszło w weekend w Karwi nad Bałtykiem. Mężczyzna rzucił się na pomoc innemu i obaj stracili życie. Pan był nietrzeźwy, no i zaczął się topić. I uratowałem. Pan się zdecydował. Zdecydowałem. Osoba ratująca, gdy nie zna chwytów, nie ma praktycznie żadnych szans. Michał Czernicki ze Stołecznego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ta osoba będzie próbowała się wesprzeć na tej osobie, a gdy w wodzie nie mamy podparcia pod nogami i ktoś na nas wspiera, po prostu idziemy na dno. Tak było, tak jak pan mówi. Właśnie zaczął mnie ciągnąć. Na szczęście ratownicy podpłynęli na łódce i pomogli go wyciągnąć, bo sam bym nie doradł. W ubiegłym tygodniu w całej Polsce utonęło 12 osób. A teraz przenosimy się na Stadion Śląski do Chorzowa. Na scenę właśnie powinna wychodzić grupa Guns N' Roses. Fani czekali na nich od samego rana.

Niezapomniana kołysanka z niezapomnianego filmu rozpoczyna drugą godzinę aksamitu i zaraz powiem, dlaczego taki początek tej godziny audycji, ale wcześniej przypomnę o tym, że trwa nasz konkurs o kabinety na tegoroczną edycję OFF Festiwalu. Czekamy na wasze propozycje, na pomysł, kto mógłby wykonać wspólnie z Charlotte Gainsbourg piosenkę jej z jej repertuaru Heaven Can Wait, to jest duet z Beckiem, natomiast szukamy tutaj pomysłu na to, kto z polskich artystów, artystek mógłby wspólnie z Charlotte tę piosenkę wykonać. 73533 to numer, pod który możecie wysyłać SMS-y, 73533, koszt wysłania 3,69 zł brutto za właśnie wysłanie takiej wiadomości. Czekamy do 20.30. Nagrodą podwójne kabinety na tegoroczną edycję OFF Festiwalu, z kim Charlotte Gainsbourg z polskich artystów mogłaby wykonać piosenkę Heaven Can Wait. Poprosimy także o uzasadnienia. 73533. A ja teraz uzasadnię, dlaczego kołysanka na początek drugiej godziny aksamitu. W tej godzinie będzie towarzyszyć nam muzyka, która ilustrowała przez wszystkie lata jego aktywności pokazy Aleksandra McQueena, bo drugą godzinę dzisiejszego aksamitu spędzamy w świecie Aleksandra McQueena. 20 lipca na ekrany kin wchodzi film dokumentalny poświęcony właśnie McQueenowi. Film, który pokazuje życie i twórczość człowieka obdarzonego talentem wybitnym i człowieka, w którego życie wkradła się tragedia. To oczywiście tworzy wspaniałą historię i bardzo dobry film, ale oczywiście nie ujmuje całego bólu i całego cierpienia, które już zawsze ze światem McQueena będzie się łączyć. Miałam przyjemność spotkać się i porozmawiać z reżyserami tego filmu i oni będą gośćmi drugiej godziny aksamitu i już za chwilę w ten właśnie świat McQueena się przeniesiemy. Także tak jak zapowiedziałam, muzycznie przekrój, przegląd przez wszystkie jego pokazy, a eklektyzm rządził w muzyce chyba nawet bardziej niż na samym wybiegu. A już za chwilę Ian i Peter opowiedzą o pracy nad filmem i przede wszystkim o samym McQueenie. And cure his heart. slightly severing down on your bended knee. Taste the whip in love not given lightly. Taste the whip, now bleed for me. Dreams that would awake me, different colors made of tears. Shiny, shiny, shiny boots of leather, whiplash girl child in the dark. Severin, your servant, comes in bells, please don't forsake him. Strike dear mistress and cure his heart. Myślę, że to jest zespół, utwór, którego akurat w tej audycji przedstawiać nie trzeba, ponieważ to jest zespół, który dał nazwę tej audycji, The Velvet Underground. Kiedy myślałam o Aksamicie, to oczywiście myślałam o tym zespole, o ich niezapomnianym debiucie. Trochę też o piosence Some Velvet Morning, ale to już inna historia, bo jeszcze tutaj trzeba dodać fragment utworu Gypsy, tekstu tej piosenki, Fleetwood Mac i tak dalej, i tak dalej. Może... do genezy Aksamitu kiedy indziej. Teraz czeka nas inna fascynująca historia i zajmie nam czas już do 21. Naszymi gości są Ian Bonnot i Peter Etegui, reżyserzy filmu dokumentalnego o Aleksandrze McQueenie. Jeśli ktoś nie wie nic, myślę, że też z wielką przyjemnością zobaczymy.